Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 16 marca 1,5-litrowa Coca-Cola, Fanta lub Sprite 6,99 za dwupak, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje pacjentka z koronawirusem, to 57-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu w Poznaniu. Jest apel do pracodawców, żeby zlecili pracownikom pracę zdalną. Wzmożone zostaną też kontrole na lotniskach. Za chwilę szczegóły z zakończonego spotkania Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Spłaty kredytów mogą być zawieszone na kilka miesięcy. To ustalenia po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami instytucji finansowych. Nie żyje 57-letnia kobieta zakażona koronawirusem. Od kilku dni walczyła o życie w poznańskim szpitalu. O jej śmierci poinformował wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski. Na ten moment mamy dwie osoby zarażone, jedna, która umarła, rodzina została poinformowana od lekarza, natomiast te dwie pozostałe osoby czują się dobrze. Na obserwacji jest w tym momencie w szpitalu na ulicy Szwajcarskiej 16 osób. Kobieta mieszkała pod Poznaniem. Wcześniej miała problemy ze zdrowiem. Koronawirusem zakazili się także jej mąż i córka. W Polsce stwierdzono 47 przypadków zakażenia. Dzisiaj w sumie poinformowano o 16 nowych. Jest apel do pracodawców, aby w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wysyłali pracowników do domu, żeby pracowali zdalnie. Mówił o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk po posiedzeniu Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak dodał, takie rozwiązania są już wprowadzone w administracji państwowej. Te wszystkie działania prowadzone są po to, żeby ograniczyć kontakty interpersonalne. Pewne działania, które musimy wszyscy podjąć i nie mówię tutaj teraz o decyzjach administracyjnych, ale również o zmianie naszych nawyków codziennych, są niezbędne po to, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, rozprzestrzenianie się koronawirusa. Już wczoraj zdecydowano m.in. o zawieszeniu działalności żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. Szef kancelarii premiera mówił też, że zaostrzone zostaną procedury na lotniskach. Od dzisiaj popołudnia już wszyscy przylatujący powinni być objęci tą procedurą, czyli pomiar temperatury elektronicznej i wypełnianie kart pobytowych. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła z kolei, że liczy na współpracę wszystkich partii przy głosowaniu nad ustawami związanymi z pomocą dla zatrudnionych i przedsiębiorców. Nowe przepisy mają złagodzić skutki gospodarcze dla firm i ich pracowników. Minister przypominała, że najbliższe posiedzenie Sejmu będzie za niespełna 2 tygodnie. Posiedzenie Sejmu mamy zaplanowane na 25 marca. Do tego czasu mamy nadzieję, liczymy na współpracę opozycji. Na tym posiedzeniu Sejmu przyjmiemy rozwiązania. Tak jak powiedziałam, te, które chcemy, aby obowiązywały wstecznie, będą tam zapisane. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła też, że liczy na współpracę wszystkich partii przy głosowaniu nad tymi ustawami, a zgodnie z zapowiedzią rodzice dzieci powyżej 8 roku życia również zostaną objęci zasiłkiem opiekuńczym. Minister mówiła także o kontrolach sanitarnych na przejściach granicznych. Codziennie około 35 tysięcy osób jest poddawanych kontroli, bo mniej więcej taka liczba osób przekracza granice wszystkimi kanałami, wszystkimi przejściami, jeżeli mówimy o wolumenie osób wjeżdżających do Polski. A właśnie przed chwilą rozpoczęła się konferencja ministra zdrowia. O szczegółach będziemy informować w kolejnych serwisach Trójki. Banki mają wyjście naprzeciw kredytobiorcom. Możliwe jest zawieszenie spłacania kredytów nawet na kilka miesięcy. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami instytucji finansowych. Na miejscu jest nasz reporter Karol Darmoros. Jakie są ustalenia po tym spotkaniu? Dzień dobry. Główne założenie polega na tym, że banki mają stworzyć warunki umożliwiające zawieszenie spłaty kredytów nawet na kilka miesięcy. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, propozycje mają zostać wypracowane do poniedziałku. Chodzi o to, by ten brak spłaty odbywał się bez konsekwencji dla kredytobiorcy, a także by móc zgłosić taką chęć najlepiej zdalnie. Żeby w łatwy sposób, dostępny dla każdego, klient mógł zawiesić z własnej woli spłacanie kredytu co najmniej na kilka miesięcy. Tutaj propozycje były różne od 3 do 6 miesięcy. Taką wolę wyraziło kilka największych banków, jednak cały mechanizm byłby dla nich dobrowolny. Oczywiście ewentualne zawieszenie spłacania kredytu skutkowałoby wydłużeniem okresu jego spłaty. A relacjonował Karol Darmoros. W szpitalu przy Arkońskiej w Szczecinie działa sprzęt do wykrywania koronawirusa, który kilka dni temu dotarł do placówki. Właśnie sprawdza kilkanaście próbek od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Badanie trwa 3 godziny. Wcześniej pracownicy przygotowują je przez około 45 minut. Mamy pełne środki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o maseczki, gogle, kombinezony, tutaj nie ma żadnego problemu. Ta strefa jest dodatkowo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, naświetlana lampami UV i dodatkowo są jeszcze takie środki, które są specjalnie do usuwania materiału genetycznego z powierzchni. Zapewniała Ewa Czerska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. W placówce są 2 osoby z koronawirusem. Stan kobiety jest ciężki. Od wczoraj do szpitala trafiło 7 osób dorosłych i 3 dzieci z podejrzeniem koronawirusa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju ciepło. Najbardziej odczują to mieszkańcy Dolnego Śląska. We Wrocławiu nawet 16 stopni, w Toruniu 15, w Poznaniu i Warszawie 12, w Szczecinie i Gdańsku najchłodniej 10. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Na wszędzie mocno wieje, w górach i nad morzem, w porywach wiatr przekroczy 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. A na pierwszym bez zmian Pearl Jam, nasz numer 1. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Na listę przebojów programu trzeciego zaprasza sponsor. Producent sprayu do gardła Niechrap. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Sełusomku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na mediamarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. Mediamarkt. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3, oprócz ważnych witamin i minerałów, zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Anna Regulska, Dariusz Piórek i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne 25. spotkanie z rodziną Średnickich. Odnaleziony cudem Jędrek traci pamięć. Dorota chwyta się wszelkich sposobów, aby tę pamięć przywrócić. Niestety zastosowana przez nią metoda sprawia, że w Jędrku budzą się niepokojące zdolności. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 25. Ponawiam pytanie, kto to jest w tym fotelu? Ten tu? Ten! To bezdomny. Nie kłam! U mnie śpi! Nie rusz go, to jasnowidz. Nie, to ja jasnowidzę. Tu była zdrada jakaś. Z tobą! W roli głównej! No i znalazł się ojciec podobno. Znalazł się. Gadałam z nim. I gdzie był cały czas? Nie wiadomo. Ma wsteczną utratę pamięci. No, pamięć zawsze jest wsteczna. Nie wiem. Lekarz mu ponoć tak powiedział. A może ojciec coś przekręcił? No, w końcu ma utratę pamięci. Przecież mnie nawet nie poznał. Aż żal było patrzeć. Ciebie nie poznał? No, myślał, że to jakaś laska chyba. Od razu zaczął mnie ściskać, do całowania się zabrał. Kiedy ostatni raz mnie całował? Na komunii chyba. Ach, masakra. Nie będę tam chodził na wszelki wypadek, aż mu przejdzie. A jakby zaczął się do mnie dobierać? O! Ale jest gorsza rzecz. Matki nie poznał? Poznał, ale nie dał jej poznać, że ją zna. Tak jakby jej w domu nie było. Ha, czyli normalnie, znaczy wyzdrowiał. Inna rzecz jest gorsza. Przysłali fakturę z kancelarii adwokackiej. No przecież sam się znalazł. Ale kancelaria zastrzegła, że jak się sam znajdzie, to też pokrywamy ich koszty. Dużo tego naliczyli? Jakby ci powiedzieć, żebyś nie zemdlał. Może rozłożą nam na raty? Ile? Albo weźmiemy gdzieś kredyt. Ile? Zastawię meble na jakiś czas, a ty może auto? A Radek nie wstawi się za nami, żeby dali rabat? Pytałam. Nie może tak zrobić, bo działałby na szkodę firmy. Takie mają przepisy. No i dodatkowo Radek musi wziąć prowizję za pośrednictwo. Musi. Takie są przepisy. Zresztą, gdyby wyżebrał rabat, to by dostał mniejszy procent. Nie może sobie strzelać w stopę. To są jego słowa. Powiesz w końcu ile? Nie przejdzie mi to przez gardło. Ale mogę pokazać na kartce. Dawaj. Kelner? Macie tu gdzieś apteczkę? Szefowo? Szefowo! Dorota! A co pani tak tu kątku chlipie. Jędrek. Pamięć stracił. Zapomniał o rocznicy ślubu. Tacy oni są. O swojej rocznicy ślubu to pamięta, ale żony to już nigdy. Ale ja pamiętałam, proszę bardzo. Zdrowia, szczęścia, pociechy z wnuków, bo chyba się posypią. A, nawet mam taki mały prezencik, voila. Ciasteczko ptyś. Kupiłam dla siebie, ale jak to taka uroczystość. Ale Brygitko, my nie mamy rocznicy. Aha, czyli imieniny? 100 lat, 100 lat. Zdrowia i powodzenia u panów, bo na to nigdy nie za późno. Nie mam dziś żadnej okazji. A, no to poproszę ciasteczko z powrotem. Ale w takim razie jaki powód płakać? Jędrek kompletnie stracił pamięć. Nic nie wie. Amnestia zupełna. Nie pamięta, gdzie był? No to może lepiej, niż by kłamał. Przecież wiadomo, gdzie był. Albo przy kieliszku, albo w czyjejś pościeli. A najczęściej jedno przy drugim. 3 tygodnie? Zdarza się i tak, że wezmę taki najgłupszy przykład. Jak się raz zainstalowałam u takiego jednego Adriana, to padał śnieg. A jak się w końcu wytargałam z wyra, to już czereśnie rosły. Czyli można? Można. No, ale Jędruś nawet nie pamięta, jak ma na imię. Dzieci nie rozpoznaje. Po mieszkaniu się błąka, nie wie, co gdzie jest. Światła nie umie zapalić. Ja taki film widziałam. Dokładnie. Identico. Gościa pobili gangsterzy. No to za Jędrkiem też chodził taki zbój z kijem do krokieta. I on zupełnie stracił pamięć, z wyjątkiem jak się bić. W końcu znalazł tych bandziorów. Oni go jeszcze raz natłukli i mu nagle ta pamięć wróciła. Czyli skończyło się dobrze. Niech się szefowa nie martwi. Ale znaczy jak? Odnaleźć tego łobuza, co pobił Jędrka i poprosić, żeby go jeszcze raz stłukł tą pałą? No tak. Chociaż właściwie... każdy może trzasnąć pana Jędrka, byle poskutkowało. Nawet lepiej, jak go ktoś bliski rąbnie, bo z serca. To ja tam się nie podejmuję. Jakby mi się odwinął, to... Może Lolo mu przyłoży? Chociaż nie, nie, on teraz cały w gipsie. Szkoda, bo miałby motyw za ten samochód, co go pan Jędrek mu zgubił. Przecież to nie Jędrek zgubił, tylko właściciel zabrał. Fakty są za panem Jędrkiem, ale złość w Lolku pozostała. Łukaszek go nie trzaśnie, za miękki jest. Całe dzieciństwo Madzia go prała, jak chciała. Chociaż młodsze. Zresztą podnosić rękę na ojca grzech. Czekaj. Emil! No jasne! Ostrożnie. Ostrożnie! Uważaj, tu jest próg! Rany boskie. Przepraszam, nie pamiętam, że tam jest próg. Stary, nie prowadzisz wózka z makulaturą, tylko inwalidzki z rannym szwagrem. Zajedź pod lakiernię. Tam, gdzie stół. Znaczy gdzie? Bo ja nie pamiętam, co to jest stół. Tu, na lewo. Lewo to jest ta ręka czy ta? Zegarek. Masz, na lewej. Co to jest zegarek? Powiedz tak, tak, tak z grubsza. Patrz. Nogą pokazuje ci kierunek. Tam. Stop. Stop. To znaczy zatrzymać się? To nawet tego nie pamiętasz? Cofnij się. Tu jest stół. Teraz poszukaj oliwiarki. Oliwiarki! Sorry. Nie wiem, co to oliwiarka. Taki kwiat? Patrz. Stoi na stole... lokomotywa. Coś jakby pamiętam. Czekaj, zaraz. I pot z niej spływa tłusta oliwa. Wiem! Oliwiarka to lokomotywa. Która to jest? Nie. Nie. Oliwiarka to takie naczynko z długim, wąskim dzióbkiem. Weź. To? Nie, to jest młotek. Odłóż młotek. Odłóż? To znaczy połóż z powrotem. Pięknie. Widzisz? Już się uczysz. I weź co innego. Może być to? Nie. To jest gaśnica. Odłóż. Próbujemy dalej. To? Nie. To nawet ja nie wiem, co to jest. Gwintownik? Proszę. To jednak coś pamiętasz. Strzelałem. Odłóż, weź następne. To, to! Teraz trzymasz oliwiarkę. Jak tam naciśniesz tę blaszkę, to poleci olej. Naprawdę? Nie teraz! Na piżamę mi strzyknąłeś. Teraz nie rusz, tylko tam, gdzie leciał olej, przyłóż do koła mojego wózka. Ale nie na oponę, tylko na środek. Gdzie jest środek? Na środku. Tam, gdzie się schodzą szprychy, znaczy te druty. I w tym miejscu nalej oleju na piastę. Oleju na piastę, kumasz? Aleja Piasta, pamiętam. Tam jest bar Zacisze i tam się wlewa różne rzeczy do gardła. Wiem! Jędrek, źle skojarzyłeś. Nie pij tego oleju. Powtórzmy. od początku. Idę. Cześć. No cześć. Weź. Andrzej się odnalazł, ale ja widzę, że ty tak średnio zadowolona. Nieszczęście jest z nim, Emil. Najlepiej wiem, jakie z nim nieszczęście, bo 3 tygodnie był u mnie. Co? Czy był w głowie, jako główna troszka. No ale jak się znalazł... A teraz jest nowe nieszczęście. Pamięć utracił. Całkowita amnestia. I ja do ciebie w tej sprawie. Cześć, Róża! Róża odeszła. O, na długo? Na zawsze. Czyli gdzieś tak do piątku jej nie będzie. No to 2 dni wolnego. Więc masz czas nam pomóc, Emil. Chodzi mi o twoje hobby wojskowe. Ty masz tę kolekcję broni. Pożyczysz coś? Chcesz zabić Jędrka? Czyli sprawy poszły daleko. No to co ci mogę zaproponować? Może krucica z XVII wieku. Ja ci naładuję, tylko ciągniesz tu. Celować nie trzeba, bo pewnie balnie z bliska. Ewentualnie husycki pistolet zdradny. Łatwo schowasz pod swetrem. Duży rozrzut. Nie, Emil, to nie idzie, żeby go zabić. Chociaż może zasługuje. Potrzebny mi jest taki sprzęt, żeby dostał w łeb, ale nie na śmierć, o Matko Bosko. To może buzdygan. To. Wykluczone. Nie, te kolce by go skaleczyły, a potem zetrzyj to z dywanu. Nie. Żeby dostał, to owszem, ale na sucho. Rochatyna. Nie, sulica. Nie. Tak bardziej coś typu wałek do ciasta. To może wałek do ciasta? O, jasne. Widzisz? Wystarczy zapytać fachowca. Akceptuję. Powiedz, tak po znajomości, to ile byś sobie życzył? Wałek pożyczę ci za darmo. Wałek to ja mam swój. Tylko ja chcę u ciebie zamówić sprzęt z usługą. Znaczy, że co? Żebyś ty go walnął. Do toalety chcę. A to tu, do drzwi i na lewo. Zaraz. Tylko chłopaka o coś zapytam. Chodź tu na chwilę. Jak ty masz na imię? Łukasz. Łukasz? Mhm. A to ci ktoś wymyślił. Słuchaj, Łukasz. A to tak między nami mężczyznami, jak to z przodu się chce, to siku? Siku. Dobra, idę. W to białe się robi? W to białe. Dobra. Ale w to białe niżej. No to białe niżej jest za duże. A bo to wanna. Ale tam za wanną jest jeszcze takie mniejsze, to w to. Dobra. No cześć. Chodź szybko, akurat w łazience jest. Tu stań, zaraz będzie wychodził. Też mi dałaś zadanie, cały dosłownie się trzęsę. Pamiętaj, nie bij go na śmierć, ale i nie za lekko, bo musi zemdleć. Skończyłem go. To samo zleci? Samo nie zleci, trzeba wcisnąć taki klawisz tam wyżej. No ci wynalazek. Przyciskasz, a leci sama woda. Nie za mocno. W sam raz. Zemdlał. Łukasz, czuć go. Tu masz ręcznik z zimną wodą. Tatuś! Tatuś, to my! Ocknij się! No coś się nie chce budzić. Spróbuj. Usta. No pocałuj tatę, przecież ja za ciebie tego nie zrobię, bo w tym wieku to wstyd. Budzi się. Oko otworzył. Tatuś! Tatuś, dzień dobry, z powrotem! Opon. Ej, mai. Pensamenos. Ej, mai. Carpo ia. Inai. Afti. Igiria. O poziuńku. Zaczął mówić jak ksiądz. Musiałem go za mocno uderzyć. Chryści święci. Dzwońmy po pogotowie. Oni nie znają języków, to już raczej do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Oponejnaj, tu Leukoniko. Tchelo, Leukoniko. Czekaj, zadzwonimy do Lolka. On był w Niemczech, zna języki. Zresztą studiował filozofię. Się zobaczy, ile ten jego dyplom jest wart. Lolek? To ja, Dorota. No powiedz, jak ty się czujesz? Bo u nas tu nieszczęście. Jędruś uderzył się w głowę, zemdlał i teraz mówi w jakimś dziwnym języku. Weź z nim pogadaj, bo może to jest niemiecki albo jakiś inny, co znasz. To sobie pogawędzicie. Włączam na głośno mówiący, bo Jędrek nie chce podejść. Jędruś, powiedz coś. Nie słyszę. Bo on nic nie mówi. Emil, weź rozruszaj Jędrka jakoś. Jędrek, co sądzisz o polityce? Miso tu i polityki. Prymota ena potiri kati in silotaro. Boreina eina i kataro? A plakryjo. O Boże, tajniku, dogadujecie się. A co to za język? Tak z ciekawości pytam. Moim zdaniem mówi po starogrecku. Starogrecku? Tak się zestarzał? Czytałem w internecie, że jeden pasterz uderzył się o kamień i potem mówił po starogrecku. Oj, nie popisuj się. Taki mądry, a z ojcem nie pogadałbyś nawet po aramejsku. Aramejsku? A skąd ja w ogóle znam takie słowo? A kogo to niesie? Może to jakiś starszy Grek. To sobie pogadają. Już otwieram. Pan Jasnowic? Sorry, ja tu miałem seans wizjonerski, ale nie otrzymałem wynagrodzenia. No to jak to tak? 5 dych plus dojazd. Vegeite, a po to spiti. Panie, weź pan te ręce. Piso, a po tin porta mazitou. Oj, ręce przy sobie. Heria mazisas. Bo walnę z makuwy. O Boże, tylko. Łukasz, co... Łukasz, cuć tatę. Pan się posunął do głowoczynów. W obronie własnej. Tatuś się budzi. Cześć. Dlaczego ja leżę? Łukasz, a ty nie w pracy? Emil, co tam u ciebie? Dorota, głodny jestem. Jest kiełbasa w lodówce? Boziuteńku, wróciłeś? Dziękuję panu za pomoc. Nie ma sprawy. 100 plus dojazd. Cześć, Brygitko. O, pani Róża. Ale szefowej nie ma akurat. A to się dobrze składa. Ja nawet tu na parkingu warowałam, kiedy ona wyjdzie. Powiedz, dziecko, jest jakiś wolny fotel? Dla pani zawsze. Fryz robimy? Fryz też. Plus kolor. A oprócz tego, pazurki, pedikur, peeling, depilacja, laser na zmarszczki, tajska maseczka, masaż. Szpony na barwę? Zdecydowanie. Łapki, granat, nóżki koral. A depil czego będzie? Całość. Jezus, to co to za okazja jest? Właśnie dlatego czekałam, aż Dorota wyjdzie, żeby nie było takich pytań. W odwiedziny jadę do matki. Pani Różo, po co ten bajer? Nikt się tak całościowo nie odwala do matki. Co? Po drodze jeszcze zahaczę na parę dni u znajomego. No to tak mi mów. Od razu widać, że się pani spina, żeby kogoś zahaczyć. W porządku, gościuba? Znajomy tylko. Przecież ja nikomu nie pisnę. Gdybym ja chciała mówić to, co wiem, to byłby przewrót w tym kraju. No, śmiało. Ciacho. Ale bardzo inteligentny. Ciekawe, bo to się wyklucza. Czekaj, pokażę ci foto, bo przysłał z nart. O, tu, stoi, z ojcem. A, chyba z synem. Nie, nie. Mój znajomy to ten młodszy. Był to 25. odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Wystąpili Dorota Hanna Śleszyńska, Andrzej Paweł Wawrzecki, Emil Marian Opania, Róża Elżbieta Zającówna, Lolek Wiktor Zborowski, Brygida Angelika Kurowska, Magda Karolina Bacia, Łukasz Mateusz Weber, Menel Krzysztof Jaroszyński, muzyka Zbigniew Stelmasiak, opracowanie muzyczne Agnieszka Szwajgier, realizacja akustyczna Paweł Szaliński, reżyseria Krzysztof Jaroszyński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jutro niestety nie będzie Akademii Rozrywki. Będzie audycja dla rodziców dzieci, które pozostały w domach. A przed nami jeszcze piosenka do samodzielnego nucenia. Piotr Frączewski, Spowiedź kretyna. Oczywiście kretyna inferalnego. Piosenka z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Moja matka była ni stąd, ni zowąd. Mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po 8 likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna, życie kretyna to łza.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Small Town Boy i grupa Brąski Beat w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 trójek. Za chwilę utwór, który wszyscy prawie znamy na pamięć. Ja poproszę dla mojej córki Krysty, czasowo uziemionej, Kory, kocham cię, kochanie moje. I'm not afraid to die.